Selamun aleyküm. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hud suresini okuyacağız. Konuları itibariyle aşağı yukarı Yunus suresiyle aynı. Onun için belki de okuma arkasından anlatım kısmını fazla uzatmayacağız. Hud suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu sana indirilen, hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için, şüphesiz ki ben onun tarafından size bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da tövbe etmeniz için, Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'adır, o her şeye kadirdir. Bilesiniz ki onlar peygamberden düşmanlıklarını gizlemeler için göğüslerini çevirirler. Gönüllerinden geçeni gizlerler. İyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin özünü bilendir. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitaptadır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerinde iken gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Yemin ederim ki ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz desen kafir olanlar derhal bu açık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki kendilerine azap geldiği gün bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir. Ve alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da, bir nimet tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olurlar. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette kötülükler benden gitti der. Çünkü o bunu derken şımarıktır, kibirlidir. Ancak musibetlere sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Belki de sen, müşriklerin, ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın, Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru iseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve ziynetini istemekteyse İşlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz. Ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahiret yurdunda kendiler için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Rabbin tarafından gelmiş açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar ona Kur'an'a inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan şüphen olmasın. Zira bu senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar kıyamet gününde Rablerine arz edilecekler ve şahitler de arz edilecekler. İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler. bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkar edenler de onlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar gerçekleri ne görebiliyorlar ne de kulak verebiliyorlardı. İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti. Şüphesiz onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İnanıp da güzel işler yapanlar ve Rablerine gönülden boyun eğenler gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara ben dedi, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunu düşünüyoruz. Nuh dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbim tarafından bildirilen açık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam beni Allah'ın azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de demiyorum. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğun takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, bizimle mücadele et ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'a da o zaman aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa bunu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzak. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte oldukları günahlardan dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisine rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki, her birinden iki eş ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Nuh dedi ki, gemiye binin. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, gemiden uzakta bulunan oğluna, yavrucuğum, sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yok dedi Nuh. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yer suyunu tut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudu'y Dağı'nın üzerine yerleşti ve o zalimler toplumun canı cehenneme dirildi. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimsin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailemden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgi olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden inin. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç sabredip sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ey kavmim, ben ona peygamberliğe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinize göğü, yağmurunu, onun bereketlerini bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz. Ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir şey söylemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun, sonra da bana mühlet vermeyin. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildiririm. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onlara ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. İşte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine as oldular. Ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendine çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendinden bir rahmet vermişse, buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'ın azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan etmekten başka bir şey yapmamışsınızdır. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bunu bırakın. Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülükten dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehdit. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı. Ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma, Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ın adından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, olacak şey değil, ben bir koca karı, bu kocamda bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir. Çünkü o, övülmeye layıktır, iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle mücadeleye başladı. İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş birisiydi. Melekler dediler ki, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri geldi ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı ve bu çetin bir gündür dedi. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de kötü işler yapmaktaydılar. Lut, ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başına bir adam yok mu? Dediler ki, senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Melekler dediler ki, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Emrimiz gelince oranın altını üstünü getirdik. Ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değillerdir. Medine'de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin ki sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Dediler ki, ey şahit, babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazınla emrediyor. Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse, buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız ona dayandığım ve yalnız ona döneceğim. Ey kavmim, sakın bana karşı düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Dediler ki ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ve içimizde seni cidden zayıf, aciz görüyoruz. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin dediler. Şuayb, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki onu Allah'ın emirlerini arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksin. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim. Emrimiz gelince Şuayb ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir gürültü yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç barınmamışlardı. Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve onun ileri gelenlerine, fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötüdür. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. Ey Muhammed! İşte bu halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan bugüne kadar izleri kalan da var. Biçilmiş ekin gibi yok olan da var. Onlara biz zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elem verici, pek de çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür. Ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz onu kıyamet gününü sadece sayılı bir müddete kadar bekleriz. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimi de mutlu. Bedbah olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin istediğini hakkıyla yapandır. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu nimetler bitmez, tükenmez bir lütuftur. O halde onların tapmakta oldukları şeylerden, bu şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Çünkü onlar ancak daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların azaptan nasiplerini mutlaka eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Fakat onda itiraf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette onların arasında hüküm verilmişti. Ve işleri de bitirilmişti. Şüphesiz onlar Mekkeliler de Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı da gitmeyin. Çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yok. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Gündüzün iki ucunda, gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Sabırlı ol. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. sizden önceki asırlarda yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya, fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesna. Bunlar görevlerini yaptılar. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkar idiler. Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez. Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir millet yapardı. Fakat onlar itirafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerine buldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin, şüphesiz ki biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'ındır. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet, Hud suresi de aynı Yunus suresi gibi içeriği Resulullah'a güç vermek, bilgilendirmek, onun toplum içindeki her türlü gelişmelere karşı içinde cereyan eden sıkılmalara, bunalımlara ve kalbindeki duyduğu değişik kaygılara karşı geçmişten örnekler vererek, Resulullah'ı teskin ederken, ona bilgi verirken, onu güçlendirirken, kendisi gibi daha önce gönderilen Resullerden örnekler verirken, aynı zamanda Mekkelilere de bir ders vermeyi, Mekkelilerin etrafında bulunduğu topluluklardan, onların dinlerinden örnek vererek ve Mekkelilerin gelip giderken gördükleri birçok yerleşim alanının tarihinden örnekler vererek, aynı şekilde başlarına türlü felaketlerin gelebileceğini ifade ederek onları tehdit etmektedir. Allah ayetlerini Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için gönderdiğini söylüyor. Hud suresi 2. ayet. Allah ayetlerini yeryüzüne niye gönderir sorusunun niye gönderdi, niye göndermektedir, Resul niye seçmektedir, Resuller niye kitap göndermektedir, niye kural göndermektedir sorusunun cevabını Allah yine kendisi veriyor. Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için size bir yol gösterici, bir kılavuz, Allah'a nasıl ibadet etmeniz gerektiğini, Allah'tan başkasına neden ibadet etmemeniz gerektiğini anlatmak için Allah'ın katından kendi bilgisiyle, kendi ifadesiyle, kendi hükmüyle ayetler geliyor. Dünyada kendi aklını diğer insanlar üzerinde hükümran gören, dolayısıyla başka akılların hükümranlığına girmeyen, yani kula kulluk etmeyen insanlar olabilir. Yani Allah dinini göndermemiş olsaydı, Allah ayetlerini göndermemiş olsaydı da dünyada özgür akıllar diyebileceğimiz insanlar çıkar, başka akılların egemenliğine girmeyerek kendi akıllarını üstün tutabilirler, kendi özgürlüklerini ilan edebilirlerdi. Nitekim dünyada bunun örnekleri çok. Ancak böyle bir girişimin arkasından kendi akıllarını özgür ilan edenler başka akılları da özgür ilan etmezdi. Aksine başka akılları kendi özgür akıllarının egemenliğini alırlardı. Halbuki Allah'a ibadet etmek demek, kendi aklımızı özgür ilan ederken başka akılları da özgür kılmak demektir. İşte işin püf noktası budur. Kelime-i tevhidin esası, Allah'tan başka ilah koşmamanın esası, kendi aklını ilah edinen, üstün gören ve başka akıllar üzerinde egemenlik tasarlayan, egemenlik kuran akıllara karşı çıkarken eline fırsat geçince kendisinin başka akıllar üzerinde egemenlik kurmasına izin vermez. Tevhid der ki, sen kendi aklını ne kadar özgür kılıyorsan başka akıllar da o kadar özgür olmaya layıktır. Bütün insanların akılları ancak kendilerinden daha üstün ve kendilerini yaratan Allah'ın egemenliği altındadır. Hiçbir akıl bir başka aklın egemenliği altına giremez. Hiçbir akıl bir başka aklı egemenliği altına alamaz. İşte bu özü, bu esası, bu ilkeyi, bu sırrı tevhidin esası olarak Allah göndermediği müddetçe yeryüzüne Allah'a ibadet gerçekleşmez. Kulların kullara ibadeti gerçekleşir, kulların kullara itaati gerçekleşir. Güçlü akıllar başka akıllara ibadet etmez, onların kulluğuna girmez ama başka akılları kulluğuna alır. Halbuki Allah'a ibadet etmek demek, hem kendi aklımızı başka akılların egemenliğine vererek başka akılların kulluğuna girmemektir, hem de kendi aklımıza başka akılları kul almamaktır. İşte bunun için Allah bu özü anlatan, bu özü her detayıyla inceleyen, irdeleyen ayetlerini göndererek sadece kendisine ibadet etmemizi ister. Sadece kendisine. İşte o zaman insanlar sadece Allah'a ibadet ederler ise ne yapmış olacaklardır? Başka akılların egemenliğine girmemiş olacaklardır. Birinci şıkta. İkinci şıkta başka akılları kendi egemenliklerine almamış olacaklardır. Halbuki Allah'ın ayetleri gelmemiş olsaydı, bu inceliği belirtmemiş olsaydı ne olacaktı? Güçlü akıllar, güçlü insanlar kendi akıllarını başkalarının egemenliğine bırakmayacak, kullara kulluk etmeyecek ama fırsatını bulduğu zaman başka akılları kendine kulluk ettireceklerdi. Nitekim dünyada Allah'ın ayetlerine dikkat etmeyen akılların vardığı sonuç budur. Kullara kulluk etmiyordur ama kulları kendisine kul oluyordur veya kullara kulluk ediyordur. Neticede iş budur. Nitekim Müslüman olduğunu iddia edenler dahi, Allah'ın yolunda yürüdüğünü söyleyenler dahi, Allah'ın ayetlerinden uzaklaştıkları anda, onun özünden, ayetlerin özünden, esasından, ilkesinden uzaklaştıkları anda, anında ya akıllarını başka akıllara teslim ederler ya da başka akılları kendilerine teslim alırlar. İşte en büyük tehlike budur. Mukallitlik dediğimiz hadise akılların başka akıllara teslimden ibarettir. Veya bugün tarikatların üzerinde bulunduğu ilkeler, cemaatlerin bulunduğu ilkeler, mezheplerin bulunduğu ilkeler bugün için insan akıllarının başka insan akıllarına teslim olmasından ibarettir. Veya insan akıllarının bazı aklı evvellerin başka akılları kendisine teslim olmasından ibarettir. Halbuki Allah'ın ayetlerine dikkat etmiş olsalardı, Allah diyordu ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ne başka akılların egemenliğine girin, ne de başka akılları egemenliğiniz altına alın. Bu her iki eylemde Allah katında suçtur. Başka akılların egemenliğine girmek de suçtur, başka akılları egemenlik altına almak da suçtur. İşte Allah Hud suresinin 2. ayetinde açık ve seçik bir şekilde Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için Allah size ayetlerini gönderiyor. Şüphesiz ki ben onun tarafından size bir uyarıcı ve müjdeleyişim diyor Resulü. Bu gerçeği size anlatanım. Bu gerçeği size iletenim. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da tövbe etmeniz için eğer yanlışlarınız varsa, eğer bu ilkelerden vazgeçmişseniz, eğer bu ilkelere aykırı hareket ediyorsanız, Allah'tan yardım, nimet, mağfiret dilemeniz, sonra da tövbe etmeniz, yanlışınızdan vazgeçmeniz gerekir. Bunun için, bunun yolunu Allah göstermek için ayetlerini göndermektedir. Nasıl mağfiret dileyeceksiniz Allah'tan? Ona nasıl yaklaşacaksınız? Nasıl dua edeceksiniz? Ve nasıl tövbe edeceksiniz? Bunların kurallarını, bunların yolunu, yani aklı Allah'a, yani Rabbinize yaklaşma yolunu göstermek için bizzat Rabbiniz tarafından size, ey kullarım, bana şu yolla, şu şekilde yaklaşırsınız. Başkalarının tarifiyle gelmeyin. Kendi aklınızın tarifiyle gelmeyin. İşte size ben kendim tarif ediyorum. Şu şekilde, şu yolla bana geliniz. Benden mağfiret dileyiniz. Bana tövbe ediniz ki hatalarınızı bağışlayayım, yanlışlarınızı affedeyim diye ayetlerini göndermektedir. Her halükarda dönüşünüz yalnız Allah'adır. Allah'a dinleseniz de, dinlemeseniz de. Allah'a taat etseniz de, etmeseniz de. Allah'ın ayetlerine uysanız da, uymasanız da. Benim anamın, babamın, dedemin, mezheplerimin, tarikatımın, cemaatimin, abilerimin dini görüşleri daha iyidir. Onların ayetleri, tevilleri daha iyidir. Ayetleri, tefsirleri daha iyidir. Ben onlara uyarım. onlar biraz daha çıkarıma uygundur, düşüncelerime, duygularıma uygundur deseniz de demeseniz de dönüş Allah'adır ve orada Allah'ın ayetlerine göre hesaba çekileceksiniz. Başka hiçbir şeye göre değil. Biliniz ki onlar o gün peygamberin zamanında yaşayanlar ve Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, peygambere düşmanlıklarını belirlememek için, açıkça ortaya koymamak için bizlerle mümkün olduğu kadar kibar davranırlardı. Bazıları yüzüne gülerlerdi. Peygamberin Kureyş soyundan çekinirlerdi, kabilesinden. Çünkü peygamberin kabilesi Kureyş'in liderlerindendi. Abdülmuttalip dedesi bir zamanlar Mekke'nin en büyük liderlerindendi. Tarihe geçmiş. Amcası Ebu Talip sevilen sayılandı. Ve amcası Ebu Şam bir melik. Bizim namı diğer Ebu Cehil'imiz amcasıydı. Ve amcası Abbas ve amcası Hamza Mekke'de saygın kişilerdi. Bir ailevi iç mesele gibi görünebilirdi olay. Onun için dışındaki insanlar, bu kabilenin dışındaki insanlar, peygamberin söylediği sözlerden dolayı, getirdiği ayetlerden dolayı düşmanlık besliyorlardı ama pek de açıkça göstermek de istemiyorlardı. Çünkü çekiniyorlardı biraz. İyi bilin ki, onlar göğüslerini ne kadar çevirirlerse çevirsinler, Allah gerçeği bilmektedir. İyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi, buradaki elbise, içlerindeki niyeti, düşmanlığı gizleyen tavırlar, davranışlar, gülümseme, yüze hoş görünme, güzel söz söyleme, sanki içindeki düşmanlığı gizlemek için ikide bir iyi davranma, eğilimleri, istekleri, davranışları, böyle bir zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o kalplerinden geçen her şeyi bilendir, kalplerin üstünü bilendir. Rabbiniz hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda insanları imtihan etmek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Bu gökler ve yer, şu gördüğünüz sadece insanın imtihanı için yaratılmıştır. Rabbimin katında var olduğu bilinen, sayısı ne kadar olduğu bilinen insanlık, yeryüzünde imtihan edilinceye kadar yerler ve gökler baki kalacaktır. Ama sınav bittiği gün, yani sınav edilecek insanlar bittiği gün, yerlerin ve göklerin de gereği kalmayacaktır. Sınav salonuna ihtiyaç yoktur. Dünya bir sınav salonudur. Yerler ve gökler bu sınav salonunun bir aksesuarlarıdır. Rabbiniz sizi imtihan etmek için bunları yaratmıştır. 6 günde. Sınav günü bittiği gün kıyameti gelecektir sonu. Salon yerle bir olacaktır. Yerler ve gökler kaybolacaktır. Ve ondan sonra ölümden sonra diriliş başlayacaktır. İmtihanın sonuçları açıklanacak. Ve bu sonuçlara karşı cezalar ve mükafatlar dağıtılacaktır. Şimdi sen böyle desen, onlara anlatsan, onlar sana diyeceklerdir ki, bu açık bir büyüden başka bir şey değildir. Böyle diyecekler. Bir masal gibi dinleyecekler, bir büyü gibi. İnsanın böyle şaşkınlığa uğratan, sanki böyle bir hayali dünyadan bahseden bir şeymiş gibi kabul edeceklerdir. Olur mu iş yani şimdi? Koskoca dünya, yerler ve gökler sadece benim, senin, onun iyi mi davranacak, kötü mü davranacak diye denemesi için mi yaratıldı bu kadar şey? Yani bu kadar basit bir düşünce olabilir mi diyeceklerdir. Şaşkınlığa uğrayacaklardır. Bu kadar basit bir şey mi yani? İnsanın denenmesi için mi yaratıldı yani? Bu kadar muazzam bir varlık, galaksiler, yıldızlar, ay, güneş, dünya, insanın yerler ve gökler. Bir insanın iyi mi yapacak, kötü mü yapacak? İyi yolda mı gidecek, kötü yolda mı gidecek? Allah'ın sözlerini dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Sorgusuna karşılık 60-70 yıllık bir sürede. Hani bugünün sınavları 2 saat ya. Allah'ın katında da sınavlar 60-70 yıl sürüyor ortalama. Bu süre için mi yaratıldı? Şunu unutmayın ki yerler ve gökler kesin bir şekilde kıyameti gelip yıkılmasa bile bir insanın eceli geldiği zaman yerlerin ve göklerin yaşamış olması, devam ediyor olması bir anlam ifade eder mi? Bir mezar önünden geçin bakalım. Geçerken kendi kendinize şöyle deyin. Ben şu anda şu mezarın içinde yatıyor olsaydım, güneş doğmuş olsa, batmış olsa bana ne? Ay doğmuş olsa, batmış olsa, yıldızlar üstümde parlıyor olsa bana ne? Yağmur yağıyorsa, yağmıyor olsa bana ne? Mi diyeceksiniz? Ne fark eder yani? Ben yaşamadıktan sonra ay ve güneş yaşamış, yıldızlar yaşamış, dünya yaşamış. Bana ne? Mi diyeceksiniz? İşte kıyamet, bir insanın ecelinin gelişiyle başlayan kıyamet ve son bulan kıyamet. Ve kesin kıyamet. İnsanın imtihan için yaratılan dünyanın sonunun gelmesi, galaksilerin sonunun gelmesi, ay ve güneşin sonunun gelmesi, yıldızların çökmesi, kıyamet. Her insanın ölümünde anlamını yitirirken ve yeniden bir anlam kazanırken, kesin bir yok oluşta da mutlak bir anlam kazanacaktır. Ama insan aklı bunu almayacaktır. İnsan aklı bunu almakla güçlük çekecektir. Kendisinin imtihanı üzerine yaratılan bu kadar varlığın şaşası karşısında insan kendisinin değerini anlayamayacaktır. Ve bu ancak bir büyüden, insanları şaşkınlığa uğratan bir sözden başka bir şey değil diyecektir. Biz insana anlaması için süre versek, başlarına gelecek itaatsizliklerden dolayı, başlarına gelecek felaketlerden dolayı biraz daha müddet versek, ertelesek, bu ertelememiz neticesinde onlar bize ceza gelmeyecek, bize Allah azap etmeyecek diye sevinseler ne fark eder? Sonuçta Allah itaatsiz olanlara, emrini dinlemeyenlere ceza verecek ve o gün, o ceza günü geldiği zaman, o cezanın engellenmesini, o cezanın gelmesini kim engelleyebilir? Kim yapabilir? Veya insanlar ne o? Bu kadar dünya yıkılıp şey yapılacak ve biz tekrar dirileceğiz. Ve orada hesaba çekileceğiz öyle mi? Boş ver bunlar laftan öte bir şey değil diye alay edenler. O gün ne yapabilecekler? Geldiği gün ne yapabilecekler? Halbuki Allah'ın söylediği hiçbir şeyde, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyde insan için zararlı olan hiçbir şey yok ki. Veya insan için mantıksız olabilecek hiçbir şey yok. Aklını başkasına köle kılma. Başka akılları kendine köle alma sözü mantıksız bir şey. Veya iyi insan ol, erdemli ol, doğru ve düzgün ol. Kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda gözün olmasın. Ve kendi ırzını, namusunu, malını, canını koru. Arındır, kötülüklerden uzak tut sözü, düşüncesi ve buna dair hükümler, alay edilecek hükümler mi? O insanlara ne oluyor ki? İyi insan olmanın hesabının karşılığında bir mükafatın geleceği, bencil, çıkarcı insan olarak ortaya çıkıp, kötü insan olmanın karşılığında ceza alacağının hatırlatılması, onun şımarık ve azgın davranarak bu sözlerle alay edilmesine neden oluyor. Ne oluyor insana? Ama inkarcılar, çıkarları peşinden gidenler, akıllarını vicdanlarının önünde tutanlar, çıkarlarını sevginin, nefretin karışımında nefreti daha çok öne çıkarıp sevgiyi unutanlar ve paylaşımı hiç hatırlamayanlar, tamamıyla çıkarcı bir hayat içinde yaşayanlar ve böylece kötülüklerini insanlara dokunduranlar, başlarına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi düşünüyorlar ve alay ediyorlar. Peki o gün, azap geldiği gün bu alaylarını yapanlar azabı nasıl engelleyecekler? Nasıl durduracaklar? Kıyamet gelirse başlarına koparsa. Veya kendi ecellerini nasıl durdurabilecekler? Kendi kıyametlerini. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra biz insana her zaman işte deniyoruz. Nimet tattırıyoruz. Kötülükler benden gitti diyor, seviniyor, uçuyor, havalara giriyor. Şımarıyor, kibirleniyor. Peki hiç hayatında görmedi mi? Tam böyle, kötülükler benden gitti diye şımarık bir şekilde, kibirli bir şekilde hayat yaşarken anında bir zararla karşı karşıya geliyor. Engelleyebildi mi? Bir hastalıkla karşı karşıya geliyor. Engelleyebiliyor mu? Bir felaketle karşı karşıya geliyor. Engelleyebiliyor mu? Bir kazayla karşı karşıya geliyor. Engelleyebiliyor mu? O zaman Rabbine başlıyor yalvarmaya. Ne olur ya Rabbi beni kurtar. Sanki kölesi var. Sanki Allah onun kölesi. Şımarıp azarken hiç takmadığı, hiç dinlemediği ama kendisine bir zarar dokunduğu zaman o zarardan kendisini kurtaracak bir köle. Böyle görüyor. Elbette Allah bu muhakemenin, bu yorumun, bu davranışın, bu duygunun karşılığında cezasını verecektir. Ancak sabredip imanlarında hiç taviz vermeyenler. İyi yolda yürümekte hiç taviz vermeyenler. İşte onlar böyle değildir. Onlar bağışlanacak ve mükafatlara ulaştırılacaklardır. Bazen insanlar öyle konuşur ki, öyle inananlara hücum ederler ki, veya Allah'ın ayetlerine öyle tavırlılar ki, insan şaşırır. Ve ayetlerin bir kısmını okumaktan, veya bir kısmını insanlara söylemekten, veya bir kısmını insanlara anlatmaktan, veya bir kısmını hayatında yaşamaktan vazgeçer. Şimdi şu ayeti bu topluma anlatmanın bir anlamı yok. Allah Allah. Kim karar veriyor? Bir kul. Aciz bir kul. Neden? Şimdi bu ayeti açıklarsak, bu ayeti topluma okursak veya bu ayeti insanlara duyurursak, insanların kafası karışır. İnsanlar işte yalan yanlış bir din yaşıyorlar, ondan da olurlar. Ondan da olurlar. Yani hiç olmazsa bir namaz kılıyor, hiç olmazsa bir oruç tutuyor. Hiç olmazsa işte bir yatırlara gidiyor, dua ediyor. Efendim mezar yanından geçerken bir Fatiha okuyor. Efendim işte bir işte bayramlarda el öpüyor. Teraviye gidiyor. Cuma'ya gidiyor. Hayır dualarda bulunuyor. Şimdi biz şu ayeti okuduğumuz zaman adam bu dini yanlış anlar. Doğru düz anlayamaz ve mevcut inandığı dinden de olur diye Allah'ın ayetlerinin bir kısmını hayatımızda var kılmaktan, sözümüzde var kılmaktan, yaşamımızda var kılmaktan alıkoyan düşünceler ve duygular var. Şimdi bakın, aynı benzeri duyguları Allah Resulü yaşıyor. Belki de sen müşriklerin, ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacak. Niçin terk ediyor? Çünkü Mekke müşrikleri her gelen ayet karşısında babababa konuşmaya başlıyorlar. İnançsızlıklarını ortaya koymak için, inkarlarını ortaya koymak için. Yalan yanlış, doğru yanlış sürekli karşı çıkıyorlar ve neticesinde Allah Resulü de, şimdi ben şu ayeti okursam yine şöyle diyecekler, yine böyle diyecekler diye bir kısmını terk etmeye başlıyor. Ve bundan dolayı da ruhu daralmaya başlıyor. Eyvah diyor. Yani şimdi ben yine söyleyemiyorum, anlatamıyorum veyahut da işte şey yapamıyorum. Allah onun kalbinden geçenleri hemen, aklından geçenleri hemen biliyor ve ayetini gönderiyor. Böyle böyle demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacak. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Hiçbir kulun, Resul de olsa veya herhangi bir Müslüman da olsa, Allah'ın ayetleriyle kulları arasına girmeye hakkı yok. Hiçbir kulun. Bir kul, ben şu ayeti yanlış anlarlar, şimdi anlatmanın sırası değil, şimdi okumanın sırası değil diye okumuyor ise, Allah'ın ayetleriyle kulların arasına giriyor demektir. Buna hiçbir kulun hakkı yok. Asla. Bir insan kendi inisiyatifinden, kendi aklından, kendi melekesinden, kendi gayretinden kul ile Allah arasına, kul ile Allah'ın sözü arasına girer ve Allah'ın ayetlerinin bir kısmını saklar ise, gizler ise, okumaktan vazgeçer, anlatmaktan vazgeçer, onu yaşama sokmaktan vazgeçerse suçludur. Allah diyor ki, siz ancak bir uyarıcısınız. Siz uyarın. Allah her şeye vekildir. Kendi sözüne vekildir. Yarattığı insana vekildir. Yaşattığı hayata vekildir. Sözünü dinleyip itaat edene vekildir. Sözünü dinleyip inkar edene vekildir. Her şeye. Sana ne? Sen mi vekil olacaksın Allah'ın sözüne karşılık? Allah'ın dinine vekil sen misin? Allah kendisi vekildir. Sen karışma. Araya girme. Sen görevini yap. Senin görevin uyarmaktır. Gerisi Allah'a kalmıştır. Allah ise her şeye vekildir. Senin uyardığına da vekildir. Karşı taraf senin uyarına karşılık alay etmişse ona da vekildir. Karşı çıkmışsa ona da vekildir. Sen karışma. Sen hiçbir şeye vekil olma. Sen sadece kendi ameline bak, kendi inancına bak. İşte bu öz, çok önemli bir özdür. Bugün bu öze ihanet eden, bu öze aykırı düşünen kafalar vardır. Şimdi şu ayetleri anlatmanın, okumanın, açıklamanın veya bir yerde söylemenin bir anlamı yoktur. Hangi hakla böyle bir şey söyleyebilirsin? Hangi hakla bir Allah'ın sözünü bir kula hatırlatmakta, bir kula indirgemekte, ona iletmekte kendine engel koyabilirsin? Ey mümin! Resulün peşinden giden olarak, onu örnek alan insan olarak, Resulün uyarıldığı gibi uyarılmamak için sen bir uyarıcısın. Allah'la kulu arasında sadece bir iletici olansın. Allah'ın sözünü kullarına sadece iletişsin, iletir. O sözle kul arasındaki ilişkiyi kendisinin kurmasını beklersin. İster inkar eder, ister kabul eder. İnkar etmesi ve kabul etmesi seni ilgilendirmez. Kafasının karışması seni ilgilendirmez. Yalan yanlış bildiği dinden uzaklaşması, tamamıyla ateist hale gelmesi de seni ilgilendirmez. İki yüzlü bir din yaşamaktansa, ha din böyleymiş ha, ben öyleyse inanmıyorum demesi de seni ilgilendirmez. Çünkü sen asla yalan yanlış dini yaşayan bir insana, onun dinine kefil olmak gibi bir gaflete düşmenin dışında asla Allah'la kul arasına giremezsin. Asla Allah'ın sözüyle kul arasına giremezsin. Asla. Böyle bir hakkın yok. Yoksa ey Resulüm, onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Eğer doğruysanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz ne kadar kişi varsa çağırın. Allah'ın getirdiği surelere benzer bir 10 sure getirin. Hadi. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa bilin ki bu ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Bugün de buna benzer çok şeyler var. Şimdi siz sadece Allah'a göre yaşamayan, Allah'ın ayetlerine göre yaşamayan bir topluma. Allah'ın ayetlerini okursanız, biz böyle bir ayet duymadık. Hocaları dinliyoruz, alimleri dinliyoruz, şeyhleri, şeyhleri dinliyoruz. O kendisine güvendiğimiz, bildiğimiz mezhep imamlarını dinliyoruz. Hatta dün çarşamba günkü bir Dede Kılıç'ın yazdığı gibi o alimler bunları bilmiyor muymuş da böyle böyle böyle böyle demişler diye toplumda çok şeyler istiyoruz. Sanki şöyle bir imaj verdiriliyor. Siz şimdi alıyorsunuz bir ayet okuyorsunuz. Bu ayet Kur'an'ın sayfalarında var ve bu Kur'an 1500 önce gelmiş. Sanki ilk defa iniyormuş gibi, sanki ilk defa duyuluyormuş gibi etrafındaki insanlardan tepki geliyor. Biz böyle bir ayet duymadık, bilmiyorduk canım, Allah Allah. Ben mi uydurdum? Sen mi uydurdun? Kim uydurdu? Hadi o gün Allah Resulüne daha yeni indiriyor. Sen uydurdun bunu diyebilirler. Çünkü peygamberliği kavramamış. Risalet kavramı yok. Ama bugün risalet kavramı olduğuna inanan, artı kitap olduğuna inanan, altı bir Kur'an olduğuna inanan, anladığı, kavradığı, yaşadığı hayatın, inandığı dinin mantığına ters, hiç yorum yapmadığın bir ayeti okuduğun anda bile şaşırıyor. Böyle bir ayet yok karın kardeşim diyor. Ya. Nereden uydurdun diyor. Atıyorsun, gösteriyorsun. Bakıyor, şaşırıyor. Bu sefer bakıyor, bir şey diyemiyor. Düşünüyor, düşünüyor. Aradan bir 5 dakika geçiyor, başlıyor kıvırmaya. O ayeti tevil etmeye başlıyor. Yani kendi anlayışına, kendi inancına, kendi mezhebine, kendi tarikatına, kendi cemaatine, kendi fikirlerine başlıyor. Kıvırım, kıvırım, kıvırım. Affedersiniz. Lan sözlerden beter bir halde kıvırarak başlıyor. Şimdi o ayeti aslında alıyor, sapıyor, başka bir yere götürüyor. Nasıl yapıyor, nasıl beceriyor belli olmaz. Önce bir inkar ediyor. Sen mi uydurdun der gibi inkar ediyor. Böyle bir ayet yok diyor. Açıyorsun, gösteriyorsun. Donup kalıyor. Sonra bakıyorsun, hareketlerine bakıyorsun. Duruyor, duruyor, duruyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Başlıyor kıvırmaya. Eğer becerebiliyorsa. Beceremiyorsa kitletleniyor, kızıyor, bağırıyor, çağırıyor kendi içinde. Bırakıp gidiyor. Kızıyor, sinirleniyor. Aynı mantık. Putperest Arap'ın mantığı. Menfaatine uygun gelmiyorsa okunan ayet, çıkarına uygun gelmiyorsa, inancına uygun gelmiyorsa, atalarından gelen uyduğu dine uygun gelmiyorsa, mezhebine uygun gelmiyorsa, tarikatına uygun gelmiyorsa, cemaatine uygun gelmiyorsa, anlayışlarına ve yaşamına uygun gelmiyorsa, evvela söyleyene böyle bir ayet yok, sen mi uyduruyorsun diye karşı çıkıyor. Arkasından da gösterildiği zaman başlıyor kıvrım kıvrım kıvırmaya, becerebiliyorsa, beceremiyorsa bu sefer kızıyor, hiddetleniyor, bırakıp gidiyor. Aynı putperestler gibi. Hiç farkı yok. Bir kalem dahi farkı yok. Bir çizik dahi. Şunu unutmayın ki Allah ayetlerini bir ilim üzerine indirmiştir. Ve onun ilmi tartışma götürmez. Onun ilmi tevil götürmez. Çıkarlara da uygun gelmez. Allah ayetlerini kıvırasınız, tevil edesiniz, çıkarlarına uydurasınız, mezhebinize, dininize, tarikatınıza, cemaatinize, imamınıza uydurasınız diye değil. Bilakis ibadet etmeniz için. Müslüman olmanız için, o ayetlere teslim olmanız için göndermiştir. Artık siz bu gerçeği anlıyor, Müslüman oluyor musunuz? Ayetlere teslim oluyor musunuz? Yoksa hala da atalarımızın dini mi diyorsunuz? Hala da mezhebimiz, hala da cemaatimiz, hala da tarikatımız, hala da iştahatlarımız mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hala da ne diyorsunuz? Geçin aynanın karşısına bir cevap verin. Ne diyorsunuz? Ayetlere mi teslim olacaksınız yoksa başka şeye mi? Allah soruyor. Ben değil, Mehmet Çoban sormuyor. Allah soruyor. Rabbiniz ayetlerini bir ilim üzerine indirmiştir. Zan değil. Mezhepler bir zandır. Cemaatler bir zandır. Tarikatlar bir zandır. Atalarınızın getirdiği din bir zandır. Ama Rabbinizin gönderdiği ayetler bir ilimdir. Bir bilgidir. Siz zanlara mı uyuyorsunuz? Yoksa Allah'tan gelen ilme teslim mi oluyorsunuz? Müslüman mı oluyorsunuz? Soruyor Allah. Herkes kendi cevabını versin. Herkes kendi cevabını versin. Kendi duygularında, kendi iç vicdanında cevabını versin. Ya Müslüman olsun, ya Müslüman olsun. Başka çıkar yolu yok. Kim yalnız dünya hayatını ve ziynetini istemekteyse, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz. Öyle ya, bazı insanlar der ki, ben ahireti istemiyorum, ben dünyayı istiyorum. Tamam, Allah diyor ki, ben emeklerinin karşılığını veririm. Dünya hayatını isteyenler, aklını, vicdanını, duygularını, hayallerini dünya hayatı için ve ziynet için harcıyorsa, emek sarf ediyorsa ben onların alın terlerine hayır demem. Bir, ama karşılığında da öbür tarafı vermem. Yani cenneti vermem. Çünkü onlar dünya hayatını ve onun ziynetlerini istediler. Onun için ip gibi koşturdular. Onun için hayatlarını verdiler. Allah'ın ayetlerini anlamak için bir vakit ayırma yerine tercih etmediler. Paralarını harcamadılar, vakitlerini harcamadılar. Ama dünya hayatı için işte insanların günde 24 saati var. Saat bazında baktığımız zaman. Bir haftada 7 gün var. Bir ayda 30 gün, 31 gün var. Bir yılda 365 gün var. Bir kıyaslama yapsınlar. Kaç saatini Allah için harcıyor, kaç saatini dünya hayatını kazanmak ve ziynetlerini istemekle geçiriyor. Bir mukayese yapsınlar. Binde bir mi? Yüzde bir mi? De. Ne Allah aşkına. Gerçek bir hesap yapın. Gerçek bir hesap. Ne istiyorsunuz? Dünya hayatını ve ziynetlerini mi istiyorsunuz? Yoksa ahiret hayatını mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? İstediğinizin gerçeği hayatınızın gerçeğidir. Hayatınızda ne varsa odur. Hayatınızın çoğunluğunu ne teşekkür ettiriyorsa siz onu istiyorsunuzdur. Başka bir şey değil. Bu hesabı Allah öbür tarafta önümüze koyacak. Ey kulum, sen ne istedin işte belli. Sana günde 24 saat verdim. Bunun şu kadarını uyudun, şu kadarını yemek yedin, şu kadarını içtin, şu kadarını gezdin, şu kadarını tozdun, şu kadarını saat olarak dünya hayatını çalışmak için kazandın. Ama beni anlamaya, dinimi anlamaya, dinime göre yaşamaya gelince ne yaptın? Ne yaptın? Lütfen haftanın belli günlerinde bir iki saat ayırdın. Onu da doğru dürüst yerine getirmedin. Onu da her ayet okununca ataların dinini ortaya çıkardın, mezhebini ortaya çıkardın, tarikatını ortaya çıkardın, bilmem neyini ortaya çıkardın, çıkarlarını ortaya çıkardın, duyguların, hislerini ortaya çıkardın, anandan babandan öğrendiğiniz dini ortaya çıkardın, sürekli ayetlerle mücadele ettin durdun. Ayetler okundu, sen mücadele ettin. Ayetler okundu, sen mücadele ettin. İşte gerçeğin bu. Gerçeğin bu, gerçeğin. Ne zaman ayetlerim okunsa mezhebim dedin. Ne zaman ayetim okunursa atam dedin. Ne zaman ayetim okunursa tarihim dedin. Ne zaman ayetim okursa anandan babandan öğrendin yarım yamalak dini karşısına koydun. Bir türlü teslim olmadın. Bir türlü cehalete terk etmedin. Bunun için de gayret göstermedin. Ama dünya hayatını kazanmak için it gibi koşturdun. Geceni gündüzünü verdin. Hayatını verdin. Emekli bile olmak istemedin. Hala da devam ediyorum. Bir hırsla devam ediyorum. Hala da. İşte ömrün bu. Kitabında böyle yazıyor. Bunlara sen şahitsin. Başkası değil. Evet. Rabbimizden gelen ayetler bize ibadet etmeyi öğretir. İnsan olmayı öğretir. Allah'ın rahmetinden nasıl istifade edeceğimizi ve Allah'a nasıl yaklaşacağımızı ve ondan hatalarımızla nasıl yüzleşeceğimizi ve tövbe edeceğimizi öğretir. İşte bu gerçeği anlayanlar Allah'ın ayetlerini anlamıştır. Teslim olmuşlardır. Ey Muhammed, ey müminler, işte bakın, geçmişte de Rabbin tarafından gelmiş açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı ellerinde bulunan insanlar inkarçılar gibi midir? Görün onları. Gerçekten iman edenler Kur'an'ı duydukları zaman hemen teslim oluyorlar. Ama çıkarlarına iman edenler teslim olmuyor. Duygularına iman edenler teslim olmuyor. Akıllarına iman edenler teslim olmuyor. Tarihlerine iman edenler, cemaatlerine iman edenler, analarına, babalarına iman edenler teslim olmuyor. Ve yalan uyduruyor. Ayetler okunduğu zaman artık yalan uyduruyor. Nasıl uyduruyor? Apaçık ayetlere başlıyor kıvırmaya. Başlıyor. Kendi çıkarlarına, kendi mezhebine, kendi anlayışına, kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi yaşantısına uydurmaya başlıyor. Hani o meşhur altın söz var ya, İnandığın gibi yaşamıyorsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. O söz var ya, Allah'ın sözlerine uymuyorsan, Allah'ın sözlerini kendine benzetirsin. kendine göre benzetiyorsun. İşte bu bir yalan oluyor. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Kim? Rablerine karşı yalan söyleyenler. Allah'tan gelen ayetleri kıvrım kıvrım kıvırarak kendi çıkarlarına uyduranlar. Ve böylece yalanı, riyakarlığı hayatlarına ortak edinenler. En büyük zalimdir. Bilin ki Allah'ın laneti zalimler üzerindedir. Başka bir şeyin üzerinde değil. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Eğri göstermek. Kur'an'a uymayan bir dini, Kur'an'a uymayan bir din yaşantısını, Kur'an'a uymayan bir anlayışı Allah'ın dininden gibi göstermek isterler. Şimdi sorsan, şu toplumun inancı, şu toplumun mezhebi, şu toplumun tarihi, şu toplumun tarikatları ne kadar Kur'an'ıdır? Tartışılır hemen. Genel hüküm, onun için zaten Kur'an okuyoruzdur. Doğruyu görmek için. Okumaya başladığımız zaman da adım adım Kur'an'ı o anlayışlara getirmeye başlarız. İşte bir kitapçıya gidin, meal isteyin. 70'li yıllarda ben ilk meali okuduğumda sapık ilan edildiğim zaman Isparta'da, o zaman çok fazla meal yoktu. Çünkü okumazlardı kimse de. Okuyanlar da, okunmasını isteyenler de sapık ilan ederlerdi. Biz de Allah'a şükür sapık ilan edilenlerden olduk. Sonra aradan yıllar geçti. 10, 10, 15, 20 yıl geçti. Herkesin meali oldu. Şimdi gidiyorsun, bakıyorsun, bir kitap evine gittiğin zaman, bana mealleri gösterir misin diyorsun, adam önüne en az 30 çeşit meal çıkarıyor. Şunu filanca tarikat çıkardı, şunu filanca Nurcu Ramaz çıkardı, şunu parti cemaatinden çıkardılar, şunu AK Parti cemaatinde, şunu MSP'den çıkardılar, şunu Diyanet'ten çıkardılar, şunu filancadan çıkardılar, şunu işte ilahiyatçılardan çıkardı, şunu bilmem kim çıkardı, şunu şu çıkardı, şunu şu çıkardı, şunu çıkardı. Bunlar şimdi Allah'ın kitabı diye çıkarılıyor. Kitapçılara gittiğiniz zaman, bir meal istediğiniz zaman, önümüze 30 çeşit meal geliyor. Soruyorsunuz, bunlar ne? Bunlar ne? Size hemen cevap geliyor. Türkiye'de artık meal yapmak, hani bundan 30 sene önce, 40 sene önce meal okumak sapıklıktı ama şimdi sapıklık değil. Şimdi her cemaat, her tarikat, her görüş, her mezhep kendi mealini çıkarmış. Ne demek biliyor musunuz? Kendi anlayışlarına ve kendi inançlarına uygun mealler çıkarmışlar. Allah'ın ayetlerini tercüme etmişler. Ve bizim meallerimiz daha doğrudur diyorlar. Bizim tarikatımız daha doğrudur der gibi. Bizim mezhebimiz daha doğrudur der gibi. Bizim anlayışımız, bizim fikrimiz daha doğrudur der gibi. Bu sefer meallerle yarışıyorlar. Bir türlü Allah'ın ayetlerine gelip teslim olalım demiyorlar. Orada birlik olalım demiyorlar. Yine bir ayrılık koyuyorlar. Halbuki Allah ayetlerini, müminler ayrılık koysunlar diye birbirlerine ayetlerini göndermedi. Müminler ayetlerime teslim olup bir gerçekle birleşsinler diye gönderdi. Birlikte ibadet etsinler diye. İnsanlar Allah'ın ayetlerine uysunlar ve Allah'a ibadet etsinler ve birlikte ibadet ederek Allah'ın ipine bir olarak sarılsınlar diye. Ama bencillik ve çıkarcılık, enaniyet önce insanları Kur'an'dan uzaklaştırdı, insanların fikirlerini öne çıkardı, düşüncelerini, içtihatlarını öne çıkardı. Sonra zaman geldi, bu zaman içerisinde de yetmeyince, insanlar Kur'an okuyarak karşılarına çıkmaya başlayınca bu sefer Kur'an mealleriyle ayrılıklarını ortaya koymaya başladılar. Bizim mealimiz demeye başladılar. Tek nedeni teslim olmamak. Tek neden. Asla Allah'ın ayetlerine teslim olmak gibi bir düşünce yok. Önce başkalarının akıllarına teslimler. Önce başkalarının içtihatlarına teslimler. Önce başkalarının anlayışlarına teslimler. Önce tarihlerinden gelen dine teslimler ama bir türlü Allah'ın ayetlerine teslim değiller. Allah'ın ayetlerine teslim olmamak için de kendi meallerini oluşturdular. İşte bu hastalık, teslim olmama hastalığı inkarın basamağıdır. Böyle yapanlar mutlaka Allah'ın hesabında zarar göreceklerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine karşı kendi yalanlarını öne çıkaranlardır. Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkar edenler de onlardır. Gerçekte ahirete inansalardı Allah'ın ayetlerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını bilirlerdi. Allah'ın ayetlerine teslim olmayarak kendi dinlerinin, kendi anlayışlarının, kendi mezheplerinin, kendi tarikatlarının, kendi cemaatlerinin anlayışlarına teslim olanlar ve buna göre Allah'ın ayetlerini evirip çevirenler, tevil edenler ve ayetlerin gerçeğinden uzaklaşanlar. Şunu bilsinler ki onlar Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamazlar. Ve o gün Allah'ın hesabında göreceklerdir ki Allah'a teslim olmaktan başka yolun olmadığını ve ancak Allah'a teslim olanların dostunun Allah olduğunu göreceklerdir. Ve dünyada kendilerine sorgusuz ve sualsiz teslim oldukları tarikatları, mezhepleri, cemaatleri, liderleri, imamlarının asla onlara dost olmadığını göreceklerdir. Ve onlar diğerlerinden daha farklı olarak kat kat azapla azaplanacaklardır. Çünkü bizatihi Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelip onu kendi çıkarlarına uydurmuşlardır. İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmak oldukları şeylerin hepsi orada kaybolup gider. Allah'a teslim olanla Allah'a teslim olmayıp içtihatlara, mezheplere, tarikatlara, cemaatlere teslim olanlar, Allah'ın tarif ettiği kör ve sağır ile gören ve işiten arasındaki fark gibidir. Allah'ın ayetleriyle bakanlar, Allah'ın ayetleriyle işitenler, görenler, asla Allah'ın ayetlerine sağır, Allah'ın ayetlerine kör olanlar gibi olmayacaktır. Asla. Allah'a yemin olsun ki, bir kulun içtihadını Allah'ın ayetinden üstün gören, Allah'a yemin olsun ki, bir ayetin anlamını cemaatinin anlamından daha hakir gören, Allah'a yemin olsun ki, bir tarikatının, bir mezhebinin yorumunu Allah'ın ayetinden üstün gören, Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağırdır ve dilsizdir. Onlar asla Allah'ın ayetleriyle gören ve işiten gibi olmayacaktır. Onlarla asla eşit olmayacaktır. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara Nuh dedi ki, ben de sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Eğer öyle yaparsanız ben, size gelecek bir azap var. Çok acı, elem verici. Ben böyle bir azabın üzüntüsünü yaşarım. Korkarım bundan. İşte bunu inkar edenlerin, karşı çıkanların göreceği azaptan korkuyor, endişeleniyor, üzülüyor. Mümin bu. Mümin, Allah'ın yarattığı hiçbir varlığın ceza görmesini istemiyor. İstiyor ki gönlünden onlar da kurtulsun, gerçeği anlasın. Ha içimizdeki bazı Müslümanlar gibi, onlar inkarcılar, sapıklar, ateistler, dinsizler, Allah belalarını versin onların diye hiç acımasız bir şekilde yargılayıp atıvermiyor. Hatta onları eline geçirsem karısını, çorunu, çocuğunu, kızını, kısrağını ne varsa gebertirim demiyor. Böyle bir anlayış yok. O mümin, Allah'ın ayetlerine teslim olmuş. Ne diyor? Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. Endişeleniyorum. Kendimi bıraktım. Kendi hesabımı bile kenara bıraktım. Sizin başınıza gelecek felaketi hissediyorum. Görüyorum. Allah'ın ayetleriyle görüyorum. Anlatıyor Allah. Bundan dolayı bir tedirginlik içindeyim. Bir korku içindeyim. Bıraktım kendimi falan düşünmüyorum. İşte mümin bu. Allah'ın ayetiyle gören mümin, duyan mümin, seven mümin, işiten mümin bu. Ama öbürkü Allah'ın ayetiyle görmemiş. Tarihsel bir kin ve öfkeyle, atalarından gelen bir kin ve öfkeyle, mezheplerinden, tarikatlarından, cemaatlerinden, kuruluşlarından gelen kin ve öfkeyle bakmış insana. En ufak bir acıması yok. En ufak bir sevgi yok içinde. En ufak bir üzüntü yok. Böyle yaklaşıyor. Ama mümin, Nuh, mümin Muhammed, min Allah'ın Resulleri böyle yaklaşmıyor. Onlar ümmetlerinin, kavimlerinin başlarına gelecek azaplardan dolayı korkuyorlar, endişeleniyorlar ve diyorlar ki sizin başınıza gelecek azaptan dolayı biz korkuyoruz, üzülüyoruz, endişe ediyoruz. Ne olur yapmayın. Bir intikam peşinde değiller. Bir laf söylesinler. Bir laf yeter ki biz gerçeği gördük, inanıyoruz desinler. Analarından doğmuş gibi, analarından emdiği süt kadar bembeyaz akmış gibi onları kabul edecekler. Bağırlarına basacaklar. Ama tarihsel Müslüman işine gelmediği zaman o dönmeymiş diyor. Hemen yapıştırıyor. Dönme. Ne demek dönme? Daha önce Yahudiymiş de Müslüman olmuş. Daha önce Ermeniymiş de Müslüman olmuş. Daha önce Yunanmış da Müslüman olmuş. Daha önce Rusmuş da Müslüman olmuş. Kim dönme değil? Allah aşkına kim dönme değil? Bu kadar mantıksızlık olabilir mi? Kim dönme değil? Hangi Müslüman dönme değil? Dönmelere hakaret edecek olursak başta peygamber gelir. Başta o sahabeler gelir. Hepsi putperest bir yaşamdan, cahili bir yaşamdan dönüp gerçeği görüp Müslüman oldular. Allah'ın ayetleri yoktu daha ortada. Allah'ın ayetleri geldikten sonra kimi peygamberle mücadele etti de Müslüman oldu. Sonradan döndü geldi. Eğer dönmelik suçsa Hazreti Ömer suçlu. Dönmelik suçsa Talha bin Zübeyir suçlu. Ama şu Nuh'un ayette belirtilen bir düşüncesi yok ki. Tarihsel Müslüman, mezhebinin Müslümanı, tarikatının Müslümanı. Bir kin ve nefret içerisinde yetişmiş. Kalbinde en ufak bir saygı yok Allah'ın yarattığına karşı. Bir sevgi yok Allah'ın yarattığına karşı. Ama bakın Nuh'a ne diyor? İnkarcılara, Allah'a karşı çıkanlara, ayetlerini inkar edenlere ne diyor? Ben diyor, sizin başınıza gelecek bir felaket var, acı bir elem var. Onun azabından korkuyorum diyor. Bir sevgiyle, bir şefkatle yaklaşıyor. Bir kin ve öfke yok. Onları döndürmeye çalışıyor. Hepsi bir dönme olacak dönerlerse. Onlar dönme olduğu zaman da bağırlarına basacak. Kardeşim diyecek. Ümmetim diyecek. Ama buna rağmen kavminden ileri gelen kafirler dediler ki biz seni sadece bizim gibi bir insan görüyoruz dediler. Basit yani. Hatta öyle ki bizim aramızda ne kadar basit yaşayan, basit görüşlü, en alt tabakadan aşağılanmış insanlar varsa o acizler sana gelip uyuyor. Aynı şeyi peygambere de demişlerdi biliyorsunuz bizim peygamberimize. Bugün de diyorlar. Şu Müslümanlara bak. Şu AK Parti gelip de biraz zengin Müslüman gösterdi de biraz sustular. Eskiden öyle değildi. Mesela bundan bir 30 sene önce, 20 sene önce. Sanki zengin Müslüman olmak çok matah bir şeymiş gibi de. Şimdi sustular biraz. AK Parti gösterdi ya zengin Müslümanlar şöyle. Aynı onlar gibi faşizan davranışlar içerisinde lüks otellerde büyük bir müsriflik içerisinde yaşantıları görünce ha Müslümanlardan da var. Şimdi artık Müslümanlar böyle alt tabakadan değil demeye başladılar. Onların da burjuvası var. Ama bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce aynen öyle diyorlar işte Müslümanlar. Fakir fukaradan oluşan gariban insanlar işte. Acizliklerinden dolayı, yapamadıklarının beceriksizliklerinden dolayı kaderlerine yenilmişler ve sadece o çaresizliklerinden dolayı Allah'a dönüp yalvaran insanlar. İşte bunlar Müslümanlar. Böyle tarif ediyorlardı. Nuh'un kavmi de öyle dedi şımarıklıkları. Onların şımarıkları aynen böyle söyledi. Ey Nuh! Sana uyanlara bakıyoruz, toplumun en alt kesiminden, fakir fukara kesimi, yolda kalmışlar, çaresizler. Hani aranda, içinizde bizim gibi şanlı, şerefli insanlar var mı? Zengin, soylu, soplu var mı? Eğer iman buysa, işte iman edenleri gördük. Siz mi üstünsünüz, biz mi üstünüz? Diye üstünlük tartışmasına girdiler. Ve onları yalancılıkla hükmettiler. Ve tehdit ettiler. Eğer dediler, siz doğru söylüyorsanız, hadi bakalım. Bahsettiğiniz eziyetler, işkenceler, bahsettiğiniz efendim felaket üzerimize gelsin. Sonuçta biliyoruz işte. Nuh bir kavim içerisinde yaşadı ve onlara Allah'ın ayetlerini anlattı. Ama onlar anlamadılar ve onlara bir tufan geldi. Onların işini bitirdi. Nuh'un hikayesi içerisinde can alıcı noktalardan bir tanesi bir kavmi tamamıyla yok edecek tarzda Allah'ın oraya bir felaket getirmesi, bir tufan getirmesi. Buna benzer günümüzde çok tufanlar görüyoruz. Ama dünya küçüldüğü için Nuh'un başına geleni çok büyük olarak biliyoruz. Bugünküleri küçük olarak görüyoruz. Nuh'un zamanındaki dünya, Nuh'un kavmi için dünya etrafıydı. Nuh'un kavmi dersen kaç kişiydi diye sorarsan belki 2000 kişi, belki 3000 kişi, belki 4000 kişi, belki 5000 kişi işte. Toplam bu. Bu kadar bir insanı yok eden bir felaket geldi onları buldu. Bugün işte hayatımızda görüyoruz. Birdenbire 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin kişiyi yok eden felaketler var. Ama dünya küçüldüğü için onları artık tufan saymıyoruz. Burada Nuh tufanı küçültmek gibi bir derdim yok. Ama bir mantığını oluşturmak için söylüyorum. Ayetlerle hayatı, sünnetullahı anlamak için, tarihi anlamak için bir mantığınızı oluşturmak için söylüyorum. Her kavmin başına gelen, inkarcıların başına gelen bir tufan, bir felaket var zaten. Her kavmin. Yerle bir olmuş. Çeşitli şekillerde. Depremlerle, yanardağ faaliyetleriyle, fırtınalarla, hortumlarla, tsunamilerle, sel baskınlarıyla birçok çeşitli. Kavurucu sıcaklarla birdenbire. Tarihte bunlar çok. Ama bu ayetler içerisinde ikinci bir önemli özellik daha var. Nuh'un oğluyla olan ilişkisi ve bu konuya Allah'ın müdahalesi. Nuh ailesini gemiye bindirip de gemiye o canlı varlıklardan da eşli çiftler çiftler bindirip de tufandan kurtulup belli bir yere gitmek için yola çıktığında tabii sular onu yola çıkarıyor. Oğlunu görüyor. Gel. O da gelmiyor. Ve boğuluyor. Ne diyor onu? Rabbine dua edip dedi ki ey Rabbim şüphesiz oğlun da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Çünkü Allah bundan önceki ayette şöyle demişti. Ailen zarar görmeyecek. Aileni gemiye bindir demişti. Ama oğlu ailesinden oğlu binmek istemedi. O kalmak istedi. Babasına inanmadı. Nuh da bu sözü, Allah'ın bu sözünü dile getirerek diyor ki o da ailemdendir. Bana onu niye bağışlamadı? İstemedi. Allah da diyor ki o asla senin ailenden değildir. Buradaki aile kavramını Allah bir dine inananlar kavramı olarak ortaya çıkarıyor. Bir kök, bir aile, bir anne baba çocukları, bir soy olarak değil. Bir aile, bir inancın, bir itikadın, bir dine tabi olanların bir soyu, bir birliği olarak ortaya koyuyor. O asla senin ailenden değil. Çünkü onun yaptığı kötü bir şey. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Şimdi Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman, ayetlerini okuduğumuz zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Allah'ın yarattığı ruhlar var. Onlar yaratılınca onlara Allah soruyor. Rabbiniz kim? Onlar da diyor ki sensin ya Rabbi. Ve hayat başlıyor. Bu sözün imtihanı için hayat gerçekleşiyor. Yaratılmış ne kadar insan varsa dünyaya gönderilecek, dünyadaki imtihanından geçecek ve dünyanın görevi bitecek. Biz bilmiyoruz sayısı ne kadar. Kaç milyar, kaç trilyon, ne kadar bilmiyoruz. Bunların dünyaya gelmesi için Allah sebepler halk etmiş. Dünyadaki hayat ilişkilerini, dünyadaki insan ilişkilerini düzenleyen, hayat ilişkilerini düzenleyen sebepler halk etmiş. Yarattığı varlıkların dünyaya geliş sebepleri işte. Doğum, gidiş sebebi, ölüm, hayatta yaşama sebepleri, yeme, içme, çalışma, emek sarf etme. Ve imtihan sebebi akletme, muhakeme kurma, iradeyle karar verme. Allah burada şunu demek istiyor. Senin bilmediğin bir şey var. Bilmediğin, bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana evlat verdim. Bu evlat senin değildi ki. İmtihan için göndermek istediğim bir kuldu. Sana verdiğim ne kadar evlat verse sebebini sana bağlı kılarak dünyayı imtihan için gönderdiğim bir kul. Bu kullardan kimi kazanacak, kimi kaybedecek. İşte senin evlatlarından da bir kısmı kaybetti, bir kısmı kazandı. Cahillerden olma, sahiplenme. Çünkü sen bir aracısın. Anne olarak, baba olarak sizin aileniz bir aracı. Çocuklarımızın aracısıyız. Allah bizim vasıtamızla, babalarımızın, annelerimizin vasıtasıyla bizi dünyaya imtihan için gönderdi. Çocuklarımız da imtihan için gönderdi. Ve biz aracıyız, sahiplenemeyiz. Çocuklarımızdan kimi imtihanı kazanacak, kimi kaybedecek. Ama biz isteriz ki bencil ve duygusal olarak bütün çocuklarımız imtihanı kazansın. Gönül öyle ister. Eğer çocuklarımızdan birilerinin imtihanı kazanmadığını görürsek, kaybettiğini görürsek, kendi kendimize zayıflanabiliriz. Hatta Allah'ı da suçlayabiliriz. Sakın cahiller gibi olma. Cahiller gibi olmayalım. Ve Allah'tan da bilgimiz olmayan bir şey istemeyelim. Bu çok önemlidir. Bunun üzerine Nuh dedi ki, ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan şey istemekten sana sığınırım. Bu yaptığım hatadan dolayı eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen gerçekten ben ziyana uğrayanlardan olurum. Ve ondan sonra denildi ki Nuh'a, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in dedik. Bizden selam olsun, barış olsun. Ama şunu bilin ki dünyada kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabı dokunacağı ümmetler var, çocuklar, insanlar var. Onun için çok fazla sahip çıkıcı olmayın. Sahip çıktığınız şeyler hep doğru şeyler olsun, güzel şeyler olsun. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir ey Resulüm. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de Kani. Nuh hikayesi çok eski bir hikayeydi. Arapların çoğu bilmezdi. Hemen hemen. Geneli bilmezdi. Ama Allah Nuh'tan bahsederek, o kavimden bahsederek, Arapların dikkatini çek. Kurak bir yerde yaşıyorlar çölde. Nuh'un hayatı da çölde, kurak bir yerde iken nasıl olur da bir tufan gelir onlar suda boğulur diye düşünmeye başladılar. Çünkü kurak bir yerde yaşayan Nuh'a ve kavmine tufan gelip onları alıp götürmüştü. Allah dolaylı bir şekilde öyle bir tehdit getirdi ki suyun hasretini çeken bir kavme bir sularla boğulmuş, sularla cezalandırılmış, tufanla cezalandırılmış bir toplumdan söz etti. Şaşırdılar. Daha önce çok fazla bilgileri yoktu. Hemen soruşturmaya başladılar. Kim, nedir bu tufan diye geçmiş kavimlerden hemen bilgilerini aldılar. Şaşırdılar. ve dolaylı tehdidi anladılar veya anlamadılar. Ama Allah mükemmel bir şekilde dolaylı bir tehdit gönderdi. Ve Resulüne de bir tasdik, bir onu güçlendirme gönderdi. Ve Allah sadece Nuh'a mı? Hud'dan bahsetti. Hud'un kavminden, Ad kavminden bahsetti. Onlar da Hud'a karşı çıkmışlar ve onlar da Allah'a isyan etmişlerdi. Allah onları da cezalandırmıştı ve onlar da kervanla gidip geldikleri yol güzergahı üzerindeydi. Sonra İbrahim'den bahsetti kısaca. Ona verilen nimetlerden, evlattan, çocuklardan bahsetti. Araplar İbrahim'i biliyorlardı, kendilerini İbrahim'in dininden kabul ediyorlardı. İbrahim'i kendilerinden biliyorlardı. Lut'tan bahsetti. Lut kavminin yaşadığı yeri biliyorlardı ve o felaketin haberleri onlara gelmişti. Semud'dan bahsetti. Semud'la ilgili, onun devesiyle ilgili olanları önceden anlattığım için kısaca geçiyorum. Birçok peygamberden tekrar bahsederek Allah demek istediklerini ortaya koydu. Tekrar etti, anlattı. İleri de Hazreti İbrahim kıssasıyla ve Lut kıssasıyla ilgili geniş bilgiler olan daha ayrıntılı sureler geleceği için burada onları geçiyorum. Medyen'de yaşayan halk, kardeşleri Şuayb'i Allah onlara peygamber gönderdi. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka tanrı yok. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Şuayb'le ilgili mesele ortaya çıkınca ölçü ve tartı ayetleri daha çok ortaya çıkıyor. Hemen hemen Şuayb'le ilgili hadise gelince hemen ölçü ve tartılar gündeme geliyor. Ölçü ve tartı deyince sadece bir terazi aklınıza gelmesin. Alışverişte kullanılan ölçüler ve tartılar akla gelmesin. Hem onlar hem de insanlar arasındaki ilişkilerde adaletin tesis edilmesi, insan ilişkilerinin doğru bir karara, adil kararlara dönüştürülmesi, hakların korunması, adaletin sağlanması, haksızlıkların önlenmesi, ölçü ve tartının adaletli olması, dengeli olması, insanların eşyalarının eksik verilmemesi, haklarının eksik verilmemesi, yeryüzünde bozgunculuk yapılmaması, yani insan ilişkilerinde haksızlık yapılarak bozgunculuk yapılmaması ben çıkarım. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adalet yapın, insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde de bozgunculuk yapmayın. Eğer mümin iseniz, inanıyorsanız, düzgün insanlar iseniz, güvenilirseniz, mümin çünkü güvenilir anlamındadır, Allah'ın helal kıldığı şeylerden yiyin ve yaptığınız işlerden, ilişkilerden, ticari, ekonomik ilişkilerden ve insan ilişkilerinden size hakça kalan şeyleri paylaşın. İşte ticaret yapıyorsanız onun karından, miras paylaşıyorsanız onun hakça olarak, insan ilişkilerinden bir emek karşılığında veyahut da başka şeyler karşılığında bir gelir sağlıyorsanız onun karlarından, hak olanlarından elde edin. Haksızlık yapmayın. Eğer siz haksızlık yaparsanız ben sizin üzerinize bir bekçi değilim, takip edemem, kefil dolam. Diller ki eşvali, babalarımızın taptıkları putları yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Halbuki sen daha önce çok yumuşaktın, çok sakindin, çok akıllıydın. Ama ne zaman peygamberim dedin, ne zaman namazı emrettin, işte o zaman değiştin. Senin yumuşaklığında kalmadı, akıllığında kalmadı, hiçbir şey kalmadı ortada. Bakın bu ayet çok önemli. Şuayb'in yumuşak olması, içinde yaşadığı topluma iyi ve kötü kavramlarını henüz kendisi de bilmediği için, Allah'tan gelmediği için daha önce söylememiş olmasıdır. O toplumdaki bir örfe göre hareketlerin, ilişkilerin devam ediyor olmasıdır. Onun için Şuayb onlara hiçbir şey demiyor. Hatta onlar o örfe göre yaşarken Şuayb'a gelip de bir şeyler sordukları zaman Şuayb onlara çok akıllı, çok güzel fikirler de veriyor o ilişkilerin güzel olması için. Ama ne zaman ki Allah ona elçi seçip de kendisine ayetler gönderip de namazı emredince Şuayb yumuşak olmaktan vazgeçmiş oluyor ve akılını kaybetmiş oluyor. Neden? Çünkü onların yaptıklarını hoş görmüyor ve onların yaptıklarına karşı çıkıyor. Ve onlar diyor ki sana namazın mı emrediyor böyle? Demek ki burada kılınan namaz insanların ilişkilerine müdahale eden bir namaz. Dikkatinizi çekiyorum. Yani onların ticaretine engel. Onların yaptıkları haksız ticarete engel ve insanlar arasındaki yaptıkları haksızlıklara engel, onların malları eksik vermesine engel Şuayb'ın kıldığı namaz. Yani şimdiki namaz gibi değil. Şimdiki namaz hiçbir şeye engel değil. Adam aminlerle, tövbe estağfurullahla gidiyor namazını kılıyor, marketine geliyor veya bakkalına istediği gibi eksik tartabiliyor. Veya Gidiyor camiye, çıkıp istediği gibi yalan söyleyebiliyor. Veya gidiyor, namazını kılıyor, istediği gibi mirası haksızca bölüşebiliyor, insan ilişkilerinde yalan söyleyebiliyor, riyakarlık yapabiliyor. Yani kıldığı namaz hiçbir zaman haksız iş yapmasına, çalıp çırpmasına, yalan söylemesine, riyakarlıkta bulunmasına engel değil. Ama Şuayb'in kıldığı namaz hem kendisine engel, bu konularda asla haksızlık yapmayacağına, asla teraziyi eksik tatmayacağına, yeryüzünde bozgunculuk yapmayacağına kendisi için engel, aynı zamanda topluma da engel. Dikkatinizi çekiyorum bakın, aynı zamanda topluma da engel. Onun için toplum rahatsız ve Şuayb'e gelip diyorlar, sen akıllıydın, sen yumuşak huyluydun, sen iyi bir insandın. Bir namaz kılmaya başladın, kendini de mahvettin, akılsız hale geldin, bize de karışıp duruyorsun. Sana namazın mı emrediyor bunu? Böyle bizim hayatımıza karışmayı diyorlar. O zaman size soruyorum. Bizim kıldığımız namazlar mı namaz? Şuayb'in kıldığı namaz mı namaz? Kendimize bile düzeltmeyen namaz mı namaz? Şuayb'in kıldığı namaz mı namaz? Topluma hiçbir şeye demeyen namazımız mı namaz? Şuayb'in kıldığı ve topluma doğruyu gösteren, eğrilerini ortaya koyan namaz mı namaz? Hud suresinin 87. ayeti, namazla ilgili bu ayetini çok iyi irdelemeniz gerekir. Bu namaz nemenem şeydir ki, Şuayb'in hayatını değiştirmiş, o yumuşak huyluyken sertleştirmiş ve o çok akıllıyken akılsızlaştırmış ve aynı zamanda toplumu rahatsız etmiş. Toplumun soygunculuğuna, toplumun yalancılığına, riyakarlığına, haksızlıklarına karşı çıkmış namaz. Namaz çıkmış karşı ve toplum şikayete geliyor. Ey Şuayb, sana bu namazın mı emrediyor böyle yapmanı? Kendin sertleştin, yumuşaklıktan vazgeçtin, kendin akılsızlaştın ve bizim hayatımızda da ikide bir maydanoz oluyorsun sen diye geliyorlar. Bizim namazın hiçbir kimseye de şey yok, zararı yok. Bizim namazımız çok böyle halis, mulis, yumuşak, gayet akıllı, kimseye karışmıyor ne etlisinde ne sütlüsünde. İnsanlar istediği gibi çalıp çırpabilir, insanlar istediği gibi yalan söyleyebilir, insanlar istediği gibi sahtekar olabilir, insanlar istediği gibi münafık olabilir, insanlar istediği gibi her türlü halt işleyebilir. Ama bizim namazımız çok halis, mulis, kimseye karışmaz. Etliye, sütlüye karışan bir namaz değil. Ama Şuayb'in ki deli dana gibi ortaya dolaşıyor namaz. Herkese karışıyor. Bu Şuayb'ı adam etmiş kendine göre. O yumuşak huyluyken sert huylu olmuş, akıllıyken akılsız olmuş ve toplumun da her şeyine karışıyor. Terazine karışıyor, adaletine karışıyor, bozgunculuğuna karışıyor, her şeyine karışıyor. Ve toplum şikayet içinde. Bizimki ise etliye sütlüye karışmıyor. Şimdi bu farkı anlamak lazım. Bu kadar farklı bir namazı anlamak lazım, herhalde kılmak lazım. Bizim etliye sütlüye karışmayan namazımızın herhalde Şuayb'in namazıyla hiç bir alakası yok. Hiç ve herhalde peygamberimizin kıldığı namazda Şuayb'inkinin aynısı herhalde. Herhalde peygamberimizin kıldığı namaz, Şuayb'in kıldığı, Nuh'un kıldığı, Hud'un kıldığı, Salih'in kıldığı namaz, Musa'nın kıldığı namaz, yat kalk değil herhalde. Onlar bir namaz kıldılar, o namazları onları farklı bir yöne götürdü. Şuayb dedi ki kavmine, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandığım ve ona döneceğim. Ben size bazı şeyleri yasak kılıyorum. Allah böyle emrediyor. Ben değil. Haksızlık yapmayın diyorum. Ölçüyü tartıyı eksik yapmayın diyorum. Adil olun diyorum. Siz ölçüyü tartıyı karıştırıyorsunuz. Haksızlık yapıyorsunuz. Adil olmuyorsunuz. Teraziyi eksik tartıyorsunuz. Bunlar yasak. Ben gücümün yettiğince sizi ıslah etmek istiyorum. Düzeltmek istiyorum. Başarmam. Ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben bir şey yapamam. Zorlayamam. Yani sizin ne kalbinize, ne aklınıza, ne iradenize hükmedemem. Eğer bir başarı gelecekse Allah'ın yardımıyla gelecektir ve siz ıslah olmuş olursunuz. Yani iyi insanlar olmuş olacaksınız. Adil insanlar olmuş olacaksınız. Sonra siz bana ne diyorsunuz yani? Eğer size uygun davranırsam, sizin yaptıklarınızı hoş görürsem, yumuşak davranırsam akıllıca mı olmuş olacak yani? Şunu unutmayın ki benim rızkımı Allah veriyor, siz değil. Ben size göre hareket etmem. Beni besleyen Allah. Sizin malınıza, mülkünüze, sizin yaptıklarınızı hoş görerek onlardan bir çıkar sağlamak gibi bir şeyim yok. Bir rüşvet alacak değilim, bir ücret alacak değilim. Ben rızkımı Allah'tan alırım. Ben sadece ona dayanırım ve sadece ona dönerim. Sizinle aramda hiçbir ilişki yok. Ey kavmim, sakın bana karşı düşmanlığınız Nuh kavminin ve Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değil. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametli, çok sever müminleri. Dediler ki, ey şahit, söylediklerin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden çok zayıf ve aciz görüyoruz. Yani sen çok basit bir insansın, kendine hiçbir şey yok. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. Senin bir kabilen var. Hani Resulullah'ın da bir kabilesi vardı hani. Şahit dedi ki, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü? Ben Allah'ın dediklerini size söylüyorum. Allah'ın beni koruyacağını söylüyorum. Cezalandıracaksa Allah'ın sizi cezalandıracağını söylüyorum. Siz ne diyorsunuz? Benim bu sözlerime karşılık, senin kabilen olmasa biz seni taşlarız, öldürürüz. Yani seni cezalandırırız. Sen de bize bir şey yapamaz. Bu kadar basit düşünmeyin. Ben kabilemi arkama almadım. Ben kabileme güvenmiyorum. Ben Allah'a güveniyorum. Siz ne kadar mantıksız bir insansınız. Kabileler de insandır, ölücüdür. Ama ben Allah'a inanıyorum. Söyleyin, Allah mı daha güçlü ve değerli? Onu Allah'ın emirlerini arkanıza atıp unutuyorsunuz. Andolsun ki Mekke'deki Araplara da sorsan, Abdülmuttalib'in kabilesi mi daha güçlü ki Muhammed'i koruyacak? Yoksa Allah mı desen sorsan, elbette Allah diyeceklerdir. Ama onlara ne oluyor ki? Allah'tan korkmuyorlar da, Şuayb'a kabilen var, onun için seni taşlayamıyoruz diyorlar. Muhammed'e tuzak kuracakları zaman, bütün kabileleri bir araya getirip, aralarından bir temsilci seçerek, kabilesinden korktukları için onu öldürmeye kalkıyorlar. Onlara ne oluyor ki? Onlara sorsan ki, yerlerin ve göklerin hakimi kim, güçlüsü kim desen Allah diyeceklerdir. Ama Allah'tan korkmuyorlar da, onun emrini dinlemiyorlar da, ondan gelen ayetlerin hükümlerini okumuyorlar da, hayatlarını da gerçekleştirmiyorlar da, kabilelerden korkuyorlar. Müminlere ne oluyor ki? Allah'tan gelen ayetlere dikkat etmiyorlar ve Allah'tan korkmuyorlar da, şeyhlerin çarpacağından, mezheplerinin kendini sapık ilan edeceğinden, cemaat liderlerinin onları dışlayacağından, toplumun onları sapık ilan edeceğinden korkuyorlar. Ne oluyor müminlere? Allah'ın ayetlerine dikkat etmiyorlar da, Allah'ın hükümlerine dikkat etmiyorlar da, başka şeylere dikkat ediyorlar. Çevrelerine dikkat ediyorlar. Toplumun dedikodusuna dikkat ediyorlar. Tarikatlarının ne diyeceğine, imamlarının ne diyeceğine, şeyhlerinin ne diyeceğine, cemaatlerinin ne diyeceğine dikkat ediyorlar. İçinde yaşadıkları toplumun ne diyeceğine dikkat ediyorlar. Ama Allah'ın ne diyeceğine dikkat etmiyorlar. Onlara ne oluyor ki? İnandıkları halde, her şeyin sahibi Allah'ın olduğuna inandıkları halde, her şeyin hesabının Allah'a verileceğine inandıkları halde, topluma hesap vermeye, tarikatlarına hesap vermeye, cemaatlerine hesap vermeye, mezheplerine hesap vermeye koşuyorlar. Onlara ne oluyor ki? Hiç akılları yok mu? Hiç mantıkları, iradeleri ve düşünceleri yok mu? Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı? Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında göreceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyekteyim. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafından bir rahmetle kurtardık. Zulmedenler ise korkunç bir gürültü yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Onlar da Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Musa'yı da mucizelerimizle Firavun'a gönderdik. Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Ama o ileri gelenler ve Firavun'un kavmi Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun emri doğru değildi ki. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecek. Varacakları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da kıyamet gününde de lanet uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. Ey Muhammed! İşte bu halkı helak olmuş memleketlerin haberleridir. Biz onu sana anlatıyoruz. Ey müminler, bunlar geçmiş tarihin hikayeleridir. Allah'ın peygamberleriyle, Allah'ın ayetleriyle yaşayan ve karşı çıkanların hikayeleridir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan bugüne kadar izleri kalan var, gidip bakabilirsiniz. Biçilmiş ekin gibi yok olanlar var, gidip görebilirsiniz. Yerlerinde yerler esiyor onların. Biz hiçbirine zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiğinde Allah'a bırakıp da taptıkları tanrıları, arkalarından gittikleri liderleri, Allah'ın ayetlerini terk ederek inandıkları ve uydukları zanlar, içtihatlar, görüşler, fikirler onlara bir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalışı işte böyle şiddetli. Şüphesiz onun yakalaması çok elem vericidir ve çok çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. Ama korkmayanlar asla bundan bir şey anlamazlar. İmanın gerçeği ahiret azabından korkmak ve Allah'a sevgiyle bağlanmaktır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ki o gün bütün mahlukat orada hazır olarak bekler. Biz onu kıyamet gününü sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. Bir ömür. İnsanın bir ömrü, insanların bir ömrü, dünyanın bir ömrü bekletiriz. Bize göre çoktur, insanlara göre çoktur. Bir zaman andır ama yaşarken çoktur. Veya bugünkü Müslümanların dediği gibi. Oho! 7000 yıllık insanlık tarihi var. Şimdi 7000 yıl ölen adam hala bekliyor mu? Peki biz öleceğiz, biz kaç bin yıl bekleyeceğiz? Ahirete yakın, kıyamet günü ölen, kıyametin koptuğu gün ölen, hiç beklemeden kalkacak. Belki kıyamet bundan 10 bin sene sonra olacak. Peki 7000 yıl, 17 bin yıl önce ölenle kıyamet günü ölen arasında bir haksızlık olmayacak mı hesap gününde? O 17 bin yıl bekledi. Bu hiç beklemedi. Diye sorabilirler, diye konuşabilirler. Halbuki Allah ne diyor? Biz onu kıyamet gününü sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. O sayılı günden senin haberin mi var? Ve onun bilgisinden sana bilgi mi verildi? O gaybtan, o bilinmez sır bilgiden sen bir şey mi biliyorsun ki konuşuyorsun? Şunu unutma ki Allah adildir ve eşittir. Bir zaman eşitliğini bozmaz, adaletini bozmaz. Allah'ın ayetleri içinde sürekli sayılır. Aklından ürettiğin adaletsizlik ve eşitsizlik sadece senin zannından ibarettir. Bu konuda sana Allah'tan hiçbir bilgi gelmemiştir. Öldürülen ve diriltenlerin bilgisi sana ulaşmamıştır. Rab'dan sana bir bilgi yoktur. O sayılı günü sen bilemezsin. O gün gelir. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimi mutlu. Ve o gün her kalkan sanki daha dün dünyada imiş gibi olacaktır. Ayet bu. Her kalkan, sure Hürrüm'de her kalkan sanki daha dün, biraz önce dünyada imiş gibi olacaktır. Ne oluyor bize diyeceklerdir. Ayet bu. Gelecek, okuyacağız, geçti, okuduk. Ne oldu bize? Daha biraz önce yaşıyorduk dünyada diyeceklerdir. Arada 17 bin yıllar, 1000 yıllar, 7 bin yıllar, 10 bin yıllar olmayacaktır. Hangi tarih olursa olsun. Her kalkan sanki biraz önce, daha dün, daha şimdi dünyadaydık. Ne oluyor bize diyeceklerdir. Ve hiçbirisi gördükleri gerçek karşısında konuşamayacaktır. O gün onlardan kimi bedbah, kimi mutlu. Bedbahtırlar çünkü ummuyorlardı dirilmeyi. Mutludurlar çünkü umuyorlardı. İşte bu Rabbimizin rahmet günüdür, cennetinin vaadi günüdür diyeceklerdir. Bedbah olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin istediğini hakkıyla yapandır. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da ebedi kalacaklardır. Bu nimetler bitmez tükenmez bir lütfudur. Her iki ayette de Rabbinin dilediği hariç ifadesi çok dikkat edilmesi gereken bir ifadedir. Gökler ve yer durdukça onlar orada ebedi kalacaklardır. Sanki burada bir sonsuzluk var gibidir. Ama Rabbinin dilediği hariç ifadesi ona kısıt getirir. Yani baki olan Allah'tır. Onun dilemesiyle gökler ve yer durdukça onlar ebedi kalacaklardır. O dilerse biter. Rabbinin dilemesiyle tehdit altındadır. Hiçbir şey, hiçbir yaratık, ne cennetlik ne cehennemlik Allah gibi, Rab gibi sonsuz ve sınırsız, ezeli ve ebedi değildir. Bu kavramın boyutunda ve ebedilik ve ezelilik değildir. Rabbinin dilemesi hariçtir. O, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır ifadesindeki ebedilik, Rabbinin dilemesinin tehdidi altındadır. Yani kısıtı altındadır. İşte burada Allah bu iki ayetinde ezeli ve ebedi sıfatının hiçbir varlıkta, hiçbir şekilde, hiçbir yaşamda var olmadığını, kendi takdirinde olduğunu uzunluğun ve kısalığın kendi takdirinde olduğunu vurgulamaktadır. Biz Rabbimizin dilediği kadar cennette kalacağız. Sınırsız mı? Bilemeyiz. Rabbimizin ebediliği gibi midir? Daha edemeyiz. İşte buradaki ebedilik, Rabbimiz dilerse onu kesintiye uğratır anlayışıyla ebediliktir. Ama Rabbimizin ebediliğini, yaşamındaki, diriliğindeki ebediliğini hiçbir tehdit yoktur. Hiçbir şey tehdit altına alamaz. Ama bizim ebediliğimiz cennetteki veya cehennemdeki Rabbimizin dilemesinin tehdit altındadır. O halde onların tapmakta oldukları şeylerden, bu şeylerin onlara azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Çünkü onlar ancak daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların azaptan nasiplerini mutlaka eksiksiz vereceğiz. Babaların yaptığı hataları yapanlar, devam edenler, Allah'a göre düzelmeyenler, onlar nasiplerini alacaklardır elbet. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Fakat onda itiraf ettiler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette onların arasında hüküm verilirdi, işi biterdi. Ama Allah, Rabbiniz insanlara söz verdi. Belli bir vakte kadar imtihan edeceksin. Verdikleri cevaplar sorulara yaşamda yanlış bile olsa, yanlışlarını tekrar ediyorlar da olsa onlara verilen süre kadar yaşayacaklardır. Hemen cezalandırılmayacaklardır. Rabbimiz bu sözü vermiştir. Şüphesiz Rabbin onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yapmaklarından haberdardır. O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Sen de tövbe et, sen de emrolunduğun gibi ol. Aşırı da gitme. Çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Zulmedenlere meyletme. Haksızlık yapanlara meyletme. Sana güzel davranan, iyi davranan ve seni kendi yanına çekmeye çalışıp da Allah'ın yolundan seni uzaklaştıranlara asla meyletme. Sonra size ateş dokunur. Cehennemde yanarsın. Sizin Allah'tan başka dostunuz yok. Allah'a düşman kabul edenleri kendinize dost edin mi? Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Ey Muhammed! Sabırlı ol. İnançlarında ve itikadında düzgün dur. Gönderdiğimiz ayetlerle hayatını yönlendir. Burada dikkatli ol. Sabret. Hemen söylenenlere, güzel davranışlara, kötü davranışlara karşı etkilenme. Ayetlerden sapma. Manından sapma. Rabbinin sana verdiği çizgiden asla sapma. Sabırlı ol. Dimdik dur. Kararlı dur, azimli ol. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayıtmaz. Çünkü Allah'ın ortaya koyduğu çizgide, ilkelerde ve kurallarda yürümek, sabırlı olmak, güzel iş yapmaktır. Devamlı. Sizden önceki asırlarda yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya. Fakat onlardan kurtuluşa erdiğimiz az bir kısmı müstesna. Böyle çok yoktu. Az bir şey vardı. Zulmedenler ise kendilerine verilen defa peşten düştüler. Zaten günahkar eder ve onlar çoktu. Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez. Eğer insanlar doğru yolda gidiyorsa, insanlara haksızlık etmiyorsa Rabbin onları niye helak etsin? Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar itirafa düşmeye devam ettiler. Ve edecekler. Rabbin isterse herkesi iman ettirir. Ama bu bir şey ifade et. Çünkü imtihan için. İnsanlara bir hak verdi, bir özgürlük verdi. Akledin, iradenizi kullanın, doğruyu seçin. Seçerseniz karşılığı bu, seçmezseniz karşılığı bu. Ama Rabbinin gücü her şeye yeter. İsterse anında döndür, herkesi hidayet ettirir. Onun için üzülme. Rabbin baskıcı değilse sen de baskıcı olma. Ey müminler, Rabbiniz baskıcı değil, siz de baskıcı olmayın. Rabbiniz isteseydi bu kullarının her birine emreder ve herkes mümin olurdu. İsteseydi baskı yapar, herkesin akletmedeki yanlışlarını siler, herkesi doğru aklettirirdi. İradelerindeki yanlışları siler, hepsini doğru aklettirirdi, doğru irade ettirirdi ve herkesin zannını siler, herkesi ayetlerin doğrusunda götürürdü dileseydi. Hiç kimseye iştahat ettirmezdi. Bu yetkiyi kaldırırdı. Gerçi bugün kendilerine Rab yerine koyup iştahat yetkisini kaldırdılar insanlardan, o başka. Bu terbiyesizliği yaptılar. Hangi hakla yaptıkları da belli değil. Ama Rabbin böyle bir şey yapmadı. Dileseydi yapabilirdi. Kimseye iştahat ettirmezdi. Kimseye akıl yürüttürmezdi. Kimseye doğru ve yanlış fikir ürettirmezdi. Herkesi sadece robot gibi dosdoğru yapar. Her şey süt liman olurdu. İsteseydi. Ama Rabbin asla baskıcı değildir. Kullarına verdiği hakları elinden almadı Rabbin. Onlara akıl etme yetkisi verdi. fikir üretme yetkisi verdi, düşünme yetkisi verdi, iradeleriyle karar alma yetkisi verdi ve kararlarına karşılık da sorumluluk verdi. Onun için ey Resulüm sakın baskı yapma. Ey müminler sakın baskı yapmayın. Hiç kimsenin yetkisini elinden almayın. Almaya dayanaşmayın. Akledemezsiniz. Olmaz. Fikir üretemezsiniz. Olmaz. Sorgulayamazsınız. Olmaz. İçtihat edemezsiniz. Olmaz. Terbiyesizliğin dik alasıdır. Allah'ın serbest bıraktığı bir yerde, hak verdiği bir yerde bu hak geri almak, geri almaya çalışmak, bu tür duygular ve düşünceler ileri sürmek, bu tür hükümler vermek, Tanrılığa soyunmaktır, ilahlık yapmaktır, sapmaktır, tuğyan etmektir, Allah'a karşı isyan etmektir, Allah'ın yetkilerini elinden almaya kalkmaktır. Böyle bir terbiyesizliği ancak ve ancak şeytanlaşan yapabilir. Sakın siz yapmayın. Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar itirafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözünün yeri geldi, buldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Üzülme. Ey müminler, geçmiş ümmetlerin başına gelen haberler sizin içinde yaşadığınız toplumda, sizin kalbinizi iman açısından, imanın yeryüzünde gerçekleşecek ibadet arasından tatmin olmanız ve birlikte olmanız ve kalbinizde meydana gelecek şüphelerde teskin olmanız içindir. Resulleri ve sizler için Allah bunları teker teker anlatıyor ki, yaşamınızda zaman olacak, tek başınıza kalacaksınız. Zaman olacak çok az bir topluluk olacaksınız. Zaman olacak çok topluluklar olacaksınız. Zaman olacak en dipte, toplumun en dibinde olacaksınız. Zaman olacak en tepesinde olacaksınız. Ne fark edecek? Ne fark edecek? Her halükarda, her zaman sadece bir tek soruyla karşı karşıya geleceksiniz. Rabbinizin ayetlerine teslim oldunuz ve ona göre yaşadınız mı? Başka bir soru yok. Hangi konumda olursanız olun, tek bir soruyla karşı karşıyasınız. Rabbinizden gelen ayetlere teslim oldunuz mu? Ona göre yaşadınız mı? İşte bunda sana gerçeğin bilgisi. Müminlere de bir öğüt ve uyarıcı gelmiştir. Bunlar uyarılıyor. Bu gerçek uyarılıyor. Tek bir soru. İşte Süleyman devlet adamı. İşte Musa firavunluk için yetiştirilmiş. Çobanlığa soyundurulmuş. Peygamber yapılmış ve arkasından koskoca firavuna meydan okumuş. Arkasından 27 yıl savaşmış, tebliğ yapmış, mücadele etmiş ve arkasından kendine inananlarla ayrı bir topluluk, bir devlet kurmuş. İşte İbrahim, memleketinden sürülmüş, çıkarılmış. Ama iki evladı vasıtasıyla, İshak ve İsmail vasıtasıyla dünyaya adını duyurmuş. İşte Allah'ın nice rasulleri, kimi tek başına, kimi bir ailesiyle, kimi devletiyle, kimi toplumuyla, kimi kabilesiyle, hep Allah'ın ayetlerini yeryüzünde nasıl gerçekleştireceğini, nasıl onunla yaşayacağının kavgasını vermiş, mücadelesini vermiş ve insanları gerçeğe nasıl götüreceğinin derdine düşmüş. Kalbindeki kinleri, nefretleri silmiş ve o insanlara sadece Allah'ın gerçeklerini anlatmanın gayretiyle ve onların başına gelecek cezaların ve zulümlerin ve cehennemdeki yanışlarının elemini duyarak, üzüntüsünü yaşayarak çırpınmış. İşte bunlar Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerdir. Ders alasınız, hayatınızı ona göre yaşayasınız. Dünyevileşmekten öte de ne istiyorsanız, Allah'ın size vereceğini bildiğiniz bir noktada, dünyayı isterseniz Allah size dünyayı verecek, ahireti isterseniz Allah size ahireti verecek. Bu bilgiyle ve bilinçle, işte buyurun, ne istiyorsunuz? Allah'ın elinde, bir elinde cennet, bir elinde cehennem var. Hangi eline uzanıyorsunuz? Sizin elinizde bir elinizde cennet, bir elinizde cehennem var. Hangi elinizde Allah'a ulaşıyorsunuz? Hangi elinizde? Sağ elinizde mi? Kurtuldunuz. Sol elinizde mi? Kaybettiniz. İşte hayatın sırrı. Ey Muhammed, ey müminler. İşte peygamberlerin hayatı bu. Onların haberlerini, senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz haberleri sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi. Müminlere de bir öğüt ve uyarıcı var. İman etmeyenlere de elinizden geleni yapın. Biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Tehdidi var. Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'a ait. Her iş ona döndürülür. Göklerin ve yerin gaybı, sırları, gizlidekileri yalnız Allah'a aittir. Hiç kimse çıkıp da ortaya, ben göklerin ve yerin gaybını, sırrını, esrarını bilirim. Onun görünen lafzının ardındaki bütün anlamları bilirim. Derin manalarını bilirim. Manayı alama giderim. Oraları bilirim demeye hakkı yoktur. Bütün sırlar Allah'a aittir. Bütün bilgiler. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Ne düşünüyorsanız, ne yapıyorsanız, neyi hayal kurmuşsanız, neyi amaçlamışsanız Rabbiniz bilir. Selamünaleyküm. Allah razı olsun Mehmet Bey. İnsan aklını, iradesini Kur'an'daki Allah'ın öğretileri doğrultusunda kullanıyorsa gerçekte kulluk etmiş olur sanırım. Ben öyle anlıyorum. Kur'an'da dikkatimi çeken bir nokta da şu ana kadar İhlal Okuyoruz Mekke dönemindeyseniz Allah esmalarını dikkatli bir şekilde incelersek eğer şu ana kadar gelen Allah'ın isimleri genellikle Rab ağırlıklı. Yani Allah'ın Rab'lığı hep sıfat olarak daha çok kullanılıyor. Mahi zaten insanı eğitmek, terbiye etmek için geldiğine göre insan da iradesini, seçimlerini eğitilerek yapmak zorunda olduğuna göre eğer hem bu dünyasını hem ahiretini kazanmak istiyorsa o yüzden Allah'ın Rab'lığını inen vahiy ile birlikte o terbiye, o eğitimi alarak kurumumuzu gerçekleştirmek zorundayız. Ben bugünkü farkına vardım. Benim için önemli olan sizleri de paylaşmak istediğim konu buydu. Onun dışında aslında daha fazla da bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlara da zaman kalsın. Epey de vakit geç oldu. O yüzden şimdilik bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, ben şimdilik sizlere iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun.